إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالي سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوباغو جوت كي سونو تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بوكو ديفه سونو بيندو تاي بي موم موي نيار فوكيلو بيند بي موي 20ème كور بي. ñi ngi won ci darse bi wessu ci al mahabba muy bëgg ngo gisoon nañ ci tektal ci ne bëgg jaamu yalla la ngo ndax suñu borom dañe wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashad hubban lillah mango way gem yi bëgg bañ bëgg yalla mo gëna tar mo gëna for gis nga ko mu andat le ko ak ngëm kadalika hadithu anas dafa andat le bëgg ak ngëm mango kon lol di wone ni xéetu bëgg goge nga xamni day andak torox toroxlu soufé soufélu ak magal bëgg la go xamni bëggu jaamu yalla la suñu borom rek lañ wara bëgg xéetu bëgg goge ndax bëgg ñaari façon la ñaari xaj la mbeggelu jaamu moy mbeggel gi andak toroxlu ak soufé soufélu ak magal mango mbeggel goge suñu borom rek la ñal ndax bul faté né ci tékki wu jaamu jaamu yalla bañ koy tékki ci tambalé ma téré bi amna luñ la doon bayyi lo xel moy lan dégg dégg wa wala définition wu jaamu yalla ci lak gis nga ko moy soufé soufé lo ak toroxlo lolou bayyi ko xel ngok toujours rek manam signification bi ci langage da fay am touti manam leunkatle ak definition badi buñu ñëwé ci sharia bu ko défé kon gisoon nañ né bëgg gogé nga xamni day andak toroxlu manam yow mi bëgg da ngay andak toroxlul ki nga bëgg dang koy toroxlul soufel sa bop diko magal mu andak bëgg goge xéetu bëgg goge jaamu yalla la kadhalika gisoon nañ ñu bëgg jaamu yalla bokku na ci ñetti ciosan ñetti fondement yi nga xamni ci lañuy tabax gep jaamu yalla borom xam xam yi diko wowe al usul allati tubna 'alayha al ibadat ciosan yi nga xamni ci lañuy tabax gep ak jaamu yalla da muy ñatt ma ngok al mahabba muy bëgg benen bi muy ar raja yaakar benen bi muy al khawfu ragal lolé sen tektal ma nga ci suratul fatiha budé al mahabba sone alhamdu lillahi rabbil alamin mom moy ubi buntu beug ndax lan yaangi sante borom bi tabaarak wa ta'ala ci aya bobé mango te ki ngay sante li ci bari daf lay defal dara sante ko gis nga ko mango te kala defal dara doomu adama bari na muy sop di beug ki nga xamni da ko defal lu bax gis nga ko kon alhamdulillahi rabbil alamin buntu mbeugel lay tijji ndax sa borom defal na lay xewal gis nga koy sant ci xewal yoyé lol di la xëc lan di la xëc ci bëgg ko arrahmanir rahim muy tek yermande kon jambi aja wona yermane boromam fu meuna toll kon muy yaakar ci yermane gu yaatu goge di yaakar borom bobé nga xamni day yërem ay jaamam maliki yawmiddin mulay waxal lay xew bes penc ne mom kat mo fay bour mom kat moy borom bes penc muy yawmun asib bes bu jafé bes bu difficile kon lolé di tabal sa xol ak ko ragal ma ngok ndax xamoo bes bobé nokoy fekke ak lo fay fek mango gis nga ñetti aya yoyé dañu topanté ginnaw bi aya yi jallé nak ci la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dogo ñew nak jaamu gi nak dogo ñew kon gis nga fondement yi mo ñew ba paré alhamdulillahi rabbil alamin dadi tijji buntu bëgg arrahmanir rahim tijji buntu yaakar maliki yawmiddin tijji buntu ragal ba ñetti yi taxawé ba paré fondement ba deugër kecc iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in doga ñew yow dong lañuy jaamu te ci yow dong lañuy dimbaliko mako bu ko defé kon bëggel gogé di and ak toroxlu ak ak magal bëggelu jaamu la suñu borom rek lañ ko wara bëgg kenen kudul mom nak mangok des nako bëgg bëgguk ordinaire magok comme ni ngay bëggé say njabot bëgg say soxna ah bëgg légolé copar ak yu démé nonu gis nga ko ak yu démé noné magok wayé nak mbëggel gogé dafa am ay conditions do ko jël jital ko ci kaw bëgg bi ngay bëgg yalla dedet magok lolé lu jara baye xel la lolou motax mune ñaarelu xéetu mbeugël bi mom moy mbeugël bi nga xamni mbeugël bu naturel la comme nit ki bëgg alal bëgg soxnam bëgg njabotam bëgg ay domam bëgg ay wayjuram mangok bëgg ku ko defal ñek gis nga mune lolou mbeugël bu naturel la déssu ko jappé jaamu ndax kat mbeugël gogo warta and ak toroxlu mangok warta and ak toroxlu ak soufélu mangok wayé akuk ciofel dong la mangok ludul nak mu jël mbir yoy nga xamni ay mbiru aduna la jital ko ci kaw bëgg bam waron bëgg yalla jital ko ci kaw bëgg bam waron bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam mune bu boba lolé ak ak manam ak tekku gu tar mo ci ñew comme niko sunu borom waxe ci alquran mune قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ci aya bobé sunu borom di wax nan wax len ndegam seni wayjur ak seni dom sen njabot seni mbok ak seni soxna ak seni giir ak alal go xamanteni ni da ngeen ko faggu ak commerce go xamanteni da ngeen di ragal mu wacc gis nga mu wañeku ak ay dekk way yo xamanteni ni da ngeen ko bëgg mo len gënal mangok sen borom gënal leen yonent bi gënal leen jihad manam def effort ci yoonu borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko magok kon fi akuk tekku motax sunu borom ne fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi alqawm alfasiqin gis nga ko ba aya ba di jeex sunu borom mune mom di du gindi nit ñi nga xamni dañu gennu top kon jital mbiru aduna yi bëgg gi ngi ko bëgg ci kaw bëgg bi nga waroon a bëgg borom bi tabaraka wa taala, bëgg bi nga waroon a bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, loolee aku génn topp la. Ma ngoog kon xeetu mbëggeel googi des koy ŋàññ. Ma ngoog kon mbëggeel gu ordinaire la tànk mi ngi topp ci ginnaaw bëgg yàlla, topp ci ginnaaw bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, topp ci ginnaaw diina. Ndax yooyu ay mbiru àdduna la. Ma ngoog ay mbiru àdduna la. Hakkada loolee lu jar a bàyyi xel la. Kon mbir yooyee deesu leen jiital ca kanam bëgg ba nga waroon a bëgg borom bi tabaraka wa taala, wëgg ba bëgg ba nga waroon a bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye ñoom ci ginnaaw la ñuy nekk. Mu am geneen xeetu mbëggeel goo xam ni dafa dugg ci biir bëgg borom bi tabaraka wa taala, dugg ci biir bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Muy lan? Bëgg li yàlla bëgg, bëgg li yonante bi bëgg. Ma ngoog bëgg ñi yàlla bëgg. Ma ngoog maanaam ñu koy tuddee alxubbu fillah, bëgg te yàlla tax. Ma ngoog ñu bëri ñu ngi koy wax te dañ koo desee dégg. Ma ngoog da ngay dégg ñu ne man kay dama koo bëgg rek te yàlla tax. Ma ngoog bëgg te yàlla tax dafa am base, dafa am commencement. Mooy lan? Mooy nit ki li tax nga bëgg ko dafa nekk ci lu neex yàlla. Li tax nga bëgg ko dafa nekk ci li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon, nga bëgg ko ngir loolu. Loolu mooy bëgg te yàlla tax. Waaye xool nit ki ni mu nekk ci sa goût, mu plaire la rek, nga ne dama koo bëgg te yàlla tax, déedéet da nga koo bëgg ndax daf la neex. Mais bëgg te yàlla tax day tegu ci condition. La tax nga bëgg ko mooy ne moom moomee dafa bëgg li yàlla bëgg, dafa nekk ci li yàlla bëgg. Moom moomee dafa teg tànkam fa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam. Nga càmbar ko, xool ko, natt ko ci alquran ak sunna, gis ne moom mii kat mi ngi ci li neex yàlla. Moo xam ku rafet la, moo xam ku ñaaw la, moo xam ku xees la, moo xam ku ñuul la, moo xam ku am alal la, moo xam ku ñàkk la. Tombi àdduna yooyee du nekk paramètre bi déedéet, waaye paramètre mooy alquran ak sunna. Ba nga ko ca nattee gis nga ni waaye kii kuy topp sunu borom la, kii daal niti tawxid la, kii daal kuy topp sunna yonante bi la, niti sunna la, gis nga, kii daal ku góorgóorlu la ci xam-xam, ci gëstu diina. Yu demee noonee nga bëgg ko ngir loolee nekk ci moom. Loolee moom mooy bëgg te yàlla tax. Bu ko defee kon dañuy daal di teg fi sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.